तेरे प्यार में क्या क्या ना बना, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना, दिलबर जाने ये मौसम, जाने ये मौसम, मैं घटा प्यार भरी तू है मेरा बादल, जाने ये मौसम, जाने ये मौसम, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना, दिलबर जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। तू है मेरी बंसी, मैं हूँ तेरा खाना, तू है मेरी बंसी, तू है मेरी बंसी, मैं हूँ तेरा खाना, तेरा मेरा प्यार है सदियों पुराना, दिल के हर तार में है राग तेरा हमदम, जाने ये मौसम, जाने ये मौसम, विदेश समा संग संग घूमूं, तू है गुलजार मेरा, मैं हूँ तेरी शबनम, जाने ये मौसम, जाने ये मौसम, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना, दिलबर जाने ये मौसम, जाने ये मौसम। मेरी मंजिल, मैं हूँ तेरा साहिल, तू है मेरी मंजिल, तू है मेरी मंजिल, मैं हूँ तेरा साहिल, करके रहेंगे इस दिन हासिल, के चले तू ही गोरी दिल में सदा छम छम, जाने ये मौसम, जाने ये मौसम, घटा प्यार भरी तू है मेरा बादल, जाने ये मौसम, जाने ये मौसम, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना, दिलबर